300 अध्याय सुशर्मा का विराट को पकड़ कर ले जाना, पांडवों के प्रयत्न से उनका छुटकारा, भीम द्वारा सुशर्मा का निग्रह और युधिष्ठिर का अनुग्रह करके उसे छोड़ देना। वैसं पाण्डवाच तमसा भे प्लुते लोके रजसा चैव भारत अतिष्ठन् वै मुहूर्तम तु व्यूढ़ाने का प्रहारिणः। वैसंपायन जी कहते हैं, भारत उस समय सूर्यास्त हो चुका था एवं रात्रि आ गई थी, अतः सब लोग धूल से तो आवृत थे ही, अंधकार से भी आच्छादित हो गए। अतः प्रहार करने वाले सैनिक सेना का व्यूह बनाकर कुछ देर तक युद्ध बंद करके खड़े रहे। ततो अंधकारम अणुदन्नोदतिष्ठत चंद्रमा कुर्वाणो विमलां रात्रिं नंदयन क्षत्रियान युधि। इतने में ही अंधकार का निवारण करते हुए चंद्रदेव का उदय हुआ। उन्होंने उस रण क्षेत्र में क्षत्रियों को आनंद प्रदान करते हुए उस रात्रि को निर्मल अंधकार शून्य बना दिया। ततः प्रकाशम आसाद्य पुनर्युद्धम अवर्तत घोर रूपम ततस्ते स्म नावैक्षन्त परस्परम। अतः उजाला हो जाने से पुनः घोर युद्ध प्रारंभ हो गया। उस समय युद्ध के आवेश में योद्धा एक दूसरे को देख नहीं रहे थे। ततः सुशर्मा त्रय गर्तः सहभ्रात्राय वीयसाम अभ्यद्रवन्मस्य राजम रथभ्रातेन सर्वश। तदनंतर त्रिगर्तराज सुशर्मा ने अपने छोटे भाई के साथ रथियों का समूह लेकर चारों ओर से मथ्यराज विराट पर धावा बोल दिया। ततो रथाभ्याम प्रस्कंद्य भ्रातरौ क्षत्रियर्षभौ गदापाणेषु संरब्धौ समभ्यद्रवताम रथान। फिर वे क्षत्रिय शिरोमणि दोनों बंधु रथों से कूद पड़े और हाथ में गदा ले क्रोध में भरकर शत्रु सेना के रथों की ओर दौड़े। मत्तावीव वृषावेतौ गजावीव मदोद्धतौ सिंहावीव गजाग्राहौ शक्रवित्रा विभूतितौ उभौ तुल्य बलोत्साहौ उभौ तुल्य पराक्रमौ उभौ तुल्या त्रिविदुषाहौ उभौ युद्ध विशारदौ। वे दोनों मतवाले साढ़ो मदोन्मत्त गजराजो एक ही हाथी पर आक्रमण करने वाले दो सिंहों तथा युद्ध के लिए उद्यत मृतासुर एवं इंद्र के समान जान पड़ते थे। दोनों के बल और उत्साह समान थे। दोनों ही एक जैसे पराक्रमी और एक से ही अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता थे। युद्ध करने की कला में वे दोनों ही वीर अत्यंत निपुण थे। तथैव तेषां तु बलानि तान क्रुद्धान यथान्योन्यम् अभिद्रवन्ति गदाशिख खड्गैश्च परस्वद्धैश्च प्रासैश्च तीक्ष्णाग्रह सुपीतधारैः। इसी प्रकार उन सब की वे सेनाएं भी कुपित हो गदा तलवार खड्ग परसे और भली भांति तेज किए हुए तीखी धार वाले प्रासों भालों से प्रहार करती हुई एक दूसरों पर टूट पड़ी। बलम तुमस्यस्य बलेन राजा सर्वं त्रिगर्ताधिपति सुशर्मां प्रवत्थ जित्वा च प्रसह्यमत्स्यं विराटमोजस्विनमभ्यं धावत तौ निहत्य पृथक धुर्याउ उभौ तौ पाठसारथे विरथौ मत्स्य राजानं जीवग्राहम अगृह्णताम। त्रिगर्त देश के स्वामी राजा सुशर्मा ने अपनी सेना के द्वारा मत्स्यराज की सेना को मथ डाला और बलपूर्वक उसे परास्त करके महापराक्रमी मत्स्य नरेश विराट पर चढ़ाई कर दी। उन दोनों भाइयों ने पृथक पृथक विराट के दोनों घोड़ों को मारकर उनके पार्श्व भाग की रक्षा करने वाले सिपाहियों तथा सारथियों भी सारथी को भी मार डाला और उन्हें रथहीन करके जीते जी भी पकड़ लिया। तन्मुन्मथ्य सुशर्माथ युतिमुकामुकः स्यन्दनं स्वं समारोप्य प्रययौ शीघ्रवाहनः। जैसे कामी पुरुष किसी युवती को बलपूर्वक पकड़ ले, वैसे ही सुशर्मा ने राजा विराट को पीड़ित करके पकड़ लिया और उनको शीघ्रगामी वाहनों से युक्त अपने रथ पर चढ़ाकर वह चल दिया। तस्मिन् गृहीते विरथे विराटे बलवत्तरे प्राद्रवंत भयान मस्यान त्रिगर्तै रर्दिसं रर्दिताभृतम्। अतिशय बलवान राजा विराट जब रथहीन होकर पकड़ लिए गए, तब त्रिगर्तों द्वारा अत्यंत पीड़ित हुए मत्स्य देशी सैनिक भयभीत होकर भागने लगे। ते सुसंत्रस्य मानेषु कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः प्रत्यभासन महाबाहुं भीमसेनम अरिंदमम्। उनके इस प्रकार अत्यंत भयभीत होने पर कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने शत्रुओं का दमन करने वाले महाबाहु भीमसेन से कहा, मत्स्य राज परामृष्ट त्रिगर्तेन सुशर्मणाम् तम्भोच महाबाहो न गच्छे द्विशतां वशम्। महाबाहो, त्रिगर्तराज सुशर्मा ने मत्स्यराज को पकड़ लिया है, उन्हें शीघ्र छुड़ाओ जिससे वे शत्रुओं के वश में न पड़ जाए। उषिताश्म सुखम सर्वे सर्वकामे सुपूजिता भीमसेना प्रया कार्या तस्य वासस्य निष्कृति। हम सब लोग उनके यहाँ सुखपूर्वक रहे हैं और उन्होंने हमें सब प्रकार के अभीष्ट वस्तुएं देकर हमारा भली भांति सत्कार किया है, अतः भीमसेन तुम्हें उनके घर में रहने के उपकार का बदला चुकाना चाहिए। भीमसेन उवाच, अहमेनं परित्रास्य शासनात् तव पार्थिव पश्चिमेषु महत्कर्म युध्यतः स शत्रुभिः। भीमसेन बोले, महाराज आपके आज्ञा से मैं इन्हें सुशर्मा के हाथों से छुड़ा लूंगा। आज आप शत्रुओं के साथ युद्ध करते समय मेरे महान पराक्रम को देखे। स्वबाहु बलमाश्रित्य तिष्ठत्वं भ्रातृभिः एकांतमाश्रितो राजन् पश्चिमेद्य पराक्रमम्। मैं अपने बाहुबल का भरोसा करके लड़ूंगा राजन, आज आप भाइयों सहित एकांत में खड़े होकर अब मेरा पराक्रम देखे। सुस्कंधोऽयं महावृक्षो गदारूप इव स्थितः अहमेनम् अपारुज्य द्रावयिष्यामि शात्रवान्। यह सामने जो महान वृक्ष है उसकी शाखाएं बड़ी सुंदर है, यह तो मानो गदा के ही रूप में खड़ा है, अतः मैं इसी से उखाड़ कर उसके द्वारा शत्रुजल को मार भगाऊंगा। वै सम्पान वाच, तम मत्तम इव मातंगम वृक्षमाडं वनस्पतिम अब्रवीत भ्रातरं वीरं धर्मराजो युधिष्ठिरः। वह सम्पान जी कहते हैं, राजन यह कहकर भीमसेन मदोन्मत्त गजराज की भांति उस वृक्ष की और देखने लगे। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने वीर भ्राता से कहा, माँ भीम साहसम कार्ये तिष्ठत्वे स वनस्पतिः माँ त्वां वृक्षेण कर्माणि कुर्वाणम् अतिमानुषम् जना सम बुद्धेरन् भीमोऽयम् इति भारत अन्य देवायुधम् किञ्चित् प्रतिपद्यस्व मानुषम्। भीमसेन ऐसा दुस्साहस न करो, इस वृक्ष को खड़ा रहने दो, यदि तुम इस महावृक्ष को उखाड़ने का अतिमानुष मानवों के लिए असाध्य कर्म करोगे तो सब लोग पहचान लेंगे कि यह तो भीम है, अतः भारत तुम किसी दूसरे मानवोचित आयुध को ही ग्रहण करो। चापम वा यदि वा शक्ति निस्त्रिसं वा परस्वधम यदेव मानुषं भीम भवेदन्यैर्लक्षितं तदेवायुधमादाय मोक्षयासु महीपतिं यमौ च चक्ररक्षौ ते भवितारौ महाबलौ सहिता समरे तत्र मत्स्यराजं परीप्सत। धनुष शक्ति खड्ग अथवा कुठार जो भी मनुष्योचित अस्त्र शस्त्र तुम्हें ठीक लगे उससे तुम दूसरों द्वारा पहचाने न जा सको वही लेकर राजा को शीघ्र छुड़ाओ। ये महाबली नकुल और सहदेव तुम्हारे रथ के पहियों की रक्षा करेंगे। तुम तीनों भाई युद्ध में एक साथ मिलकर महाराज विराट को छुड़ाओ। वैशंपानुवाच एवं मुक्तस्तु वेगेन भीमसेनो महाबलः गृहीत्वा तु धनुश्रेष्ठं जवेदसु महाजभ व्यमुञ्च छरवरछाड़ी सतोया इव तोयदः। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन युधिष्ठिर के उक्त आदेश देने पर महान वेगशाली महाबली भीमसेन ने शीघ्रता पूर्वक एक उत्तम धनुष हाथ में ले लिया। फिर तो जैसे मेघ जल की धारा बरसाता हो उसी प्रकार वे वेग पूर्वक बाणों की वर्षा करने लगे। तम भीमो भीम कर्माणम शर्माणम अथा ध्रुवत विराटम संविक्षेनम तिष्ठतिष्ठेति चावदत। तदनंतर भीमसेन भयंकर कर्म करने वाले सुशर्मा की ओर दौड़े और विराट की ओर देखते हुए सुशर्मा से बोले, अरे खड़ा रह खड़ा रह। सुशर्मा चिंतयामास कालांतक यमोपमं तिष्ठ तिष्ठेति भासंतं पृष्ठतो रथ पुंगवः पश्यतां सु महत्कर्म महद्युद्धमुपस्थितम्। रथियों में श्रेष्ठ सुशर्मा पीछे की ओर से आते और खड़ा रह कहते हुए काल अंतक एवं यमराज के समान भयंकर वीर पुरुष को देखकर चिंता में पड़ गया और अपने सारथियों से बोला, देखो फिर बड़ा भारी युद्ध उपस्थित हुआ है, इसमें महान पराक्रम दिखाओ। परावृतो धनुर्गृह्य सुशर्मा भ्रातृभिः निमेषान्तरमात्रेण भीमसेनेन ते रथानां च गजानां च वाजिनां च ससादिनां सहस्रशतसंघाताः शूराणाम् उग्रधन्विनां पातिता भीमसेनेन विराटस्य समीपतः। पद्मयो निहतास्तेषां गदां गृह्य महात्मनां। ऐसा कहकर सुशर्मा भाइयों सहित धनुष उठाए लौट पड़ा। इधर महात्मा भीमसेन ने निमेष मात्र में ही गदा लेकर शत्रुओं के भयंकर धनुष धारण करने वाले रथी हाथी सवार एवं घुड़सवार वीरों के 100,000 सैनिकों के समूहों को राजा विराट के समीप मार गिराया और बहुत से पैदल सिपाहियों का भी संहार कर डाला। तद्दृष्ट्वा तादृशं युद्धं सुशर्मा युद्ध दुर्मदः चिन्तयामास मनसा किं शेषं हि बलस्य वै अपरो दृश्यते सैन्ये पुरा मग्नो महाबले। ऐसा भयानक युद्ध देख रणोन्मत्त सुशर्मा मन ही मन सोचने लगा, जान पड़ता है मेरी सेना बुरी तरह मारी जाएगी, क्योंकि मेरा दूसरा भाई भी पहले से ही इस विशाल सैन्य समुद्र में डूबा हुआ दिखाई देता है। आकर्ण पूर्णेन तदा धनुषा प्रत्यदृश्यत सुशर्मा सहायका दक्षिणान क्षिपते च पुनः पुनः ततः समस्तास्ते सर्वे तुर्गान्नभ्यचोदयन् दिव्यमस्त्रं विकुर्वाणाः त्रिगर्तान् प्रत्यमर्षणाः। ऐसा विचार कर वह कान तक खींचे हुए धनुष के द्वारा युद्ध के लिए उद्यत दिखाई देने लगा। सुशर्मा बारंबार तीखे बाणों की झड़ी लगा रहा है। यह देख संपूर्ण मत्स्य देशी योद्धा त्रिगर्तों के प्रति कुपित हो दिव्यास्त्र प्रकट करते हुए अपने रथों के घोड़ों को आगे बढ़ाने लगे। तान निवृत्त रथान दृष्ट्वा पांडवान् स महाचभो वैराटी परम क्रुद्धो युधे परमाद्भुतम्। पांडवों को त्रिगर्तों की ओर रथ लौटाते देख मत्स्य वीरों की वह विशाल वाहिनी भी लौट पड़ी। विराट के पुत्र श्वेत अत्यंत क्रोध में भरकर बड़ा अद्भुत युद्ध करने लगा। सहस्रम अवधि तत्र कुंते पुत्रो युधिष्ठिर भीम सप्त सहस्राणी यमलोकम अदर्शयत। कुंते पुत्र युधिष्ठिर ने 1,000 त्रिगर्तों को मार गिराया। भीमसेन ने 7,000 योद्धाओं को यमलोक का दर्शन कराया। नकुलश्चापि सप्तैव शतानि प्राहिणोच्छरैः शतानि त्रीणि शूराणां सदेव प्रतापवान् युधिष्ठिर समादिष्टो निजग्ने पुरुषसभः। नकुल ने अपने बाणों से 700 सैनिकों को यमराज के घर भेज दिया तथा पुरुषों में श्रेष्ठ प्रतापी वीर सहदेव ने युधिष्ठिर के आज्ञा से 300 सूर वीरों का संहार कर डाला। ततोभ्य पदत दत्युग्रह सुसर्बाणम उधायुध हत्वा ताम महतिम सेनाम त्रिगर्तानाम महारथ। तदनंतर महारथी सहदेव त्रिगर्तों के उस महासेना का संहार करके अत्यंत उग्र रूप धारण किए हाथ में धनुष ले सुशर्मा पर चढ़ आए। ततो युधिष्ठिरो राजा परमाणो महारथ अभिपत्य सुशर्माणम शरैरभ्याहनद्भृशम्। तत्पश्चात महारथी राजा युधिष्ठिर भी बड़ी उतावली के साथ सुशर्मा पर धावा बोलकर उसे बाणों द्वारा बारंबार बीनने लगे। सुशर्मापि सुसंरब्ध त्वरमाणो युधिष्ठिरम् अविध्यन्नवम् भीरबाणे चतुर्विश्चतुरोहयान्। तब सुशर्मा ने भी अत्यंत कुपित हो बड़ी फुर्ती के साथ 9 बाणों से राजा युधिष्ठिर को और 4 बाणों से उनके चारों घोड़ों को बिंद डाला। ततो राजन्नाधुकारी कुंती पुत्रो वृकोदरः समासाद्य सुशर्माणम् अश्वानस्य व्यपोथयत पृष्ठगोपांच तस्याथ हत्वा परमसायकैः अथास्य सारथिं क्रुद्धो रथोपस्थादपातयत। राजन, फिर तो शीघ्रता करने वाले कुंती पुत्र भीम ने सुशर्मा के पास पहुंचकर उत्तम बाणों से उसके घोड़ों को मार डाला, साथ ही उसके पृष्ठ रक्षकों को भी मारकर कुपित हो उसके साथियों को भी रथ से नीचे गिरा दिया। चक्र रक्षस्य शूरो वै मदिराक्षोत विश्रुतः समाजात् विरथं दृष्ट्वा त्रिगर्तं प्राहरत् तदा। सुशर्मा को रथहीन हुआ देखकर राजा विराट के चक्र रक्षक सुप्रसिद्ध वीर मदिराक्ष भी वहां आ पहुंचे और त्रिगर्त नरेश पर बाणों से प्रहार करने लगे। ततो विराट प्रस्कंध्य रथा दथ सुशर्मणः गदां तस्य परामृश्य तमेवाभ्य द्रवत् बलि सचतार गदा पाणिर्विद्धोऽपि तरणो यथा। इसी बीच में बलवान राजा विराट सुशर्मा के रथ से कूद पड़े और उसकी गदा लेकर उसकी की ओर दौड़े। उस समय हाथ में गदा लिए राजा विराट बूढ़े होने पर भी तरुण के समान रणभूमि में विचर रहे थे। पलायमानं त्रयगर्तं दृष्ट्वा भीमोऽभ्यभाषत राजपुत्र निवर्तस्व नते युक्तं पलायनम्। इसी बीच में मौका पाकर त्रिगर्त राज भागने लगा। उसे पलायन करते देख भीमसेन बोले, राजकुमार लौट आओ, तुम्हारा युद्ध से पीठ दिखाकर भागना उचित नहीं है। अरे नवीर्येण कथम गास्तम प्रार्थयसे बलात् कथम चानुचरास्त्यक्त्वा शत्रुमध्ये विसीदसि। इसी पराक्रम के भरोसे तुम विराट की गौवों को बलपूर्वक कैसे ले जाना चाहते थे, अपने सेवकों को शत्रुओं के बीच में छोड़कर क्यों भागते और विषाद करते हो। इत्युक्तः स तु पार्थेन सुशर्मा रथयूथपः तिष्ठ तिष्ठेति भीमं स सहसाभ्य द्रवद् बलिः। भीमस्तु भीमसंकासो रथात् प्रस्कन्ध्य पाण्डवः प्राद्रवत्तूर्णमभ्यग्रो जीवितेषु सुशर्मणः। भीमसेन के ऐसा कहने पर रथियों के यूथ का अधिपति बलवान सुशर्मा खड़ा रह ऐसा कहते हुए सहसा भीमसेन पर टूट पड़ा। परंतु पांडुनंदन भीम तो भीम जैसे ही थे, वे तनिक भी व्यग्र नहीं हुए, अपितु रथ से कूदकर सुशर्मा के प्राण लेने के लिए बड़े वेग से उनकी ओर दौड़े। तम भीमसेनो धावन्तम् अभ्यधावत वीर्यवान् त्रिगर्तराजम् आदातुम् सिंह क्षुद्र मृगम यथा। तप्स शर्मा फिर भाग चला और पराक्रमी भीमसेन त्रिगर्त राज को पकड़ने के लिए उसी प्रकार उसका पीछा करने लगे जैसे सिंह छोटे मृगों को पकड़ने के लिए जाता है। अभिद्रुत्य सुशर्माणम के सपक्षे परामृषत समुद्यम्य तुरोसातम निष्पेश मही तले। सुशर्मा के पास पहुंचकर भीम ने उसके केस पकड़ लिए और क्रोध पूर्वक उसे उठाकर पृथ्वी पर दे मारा। तत्पश्चात उसे वहीं रगड़ने लगे। पदा मृदे महाबाहु प्राहर विलपीत तानम ददौ भीमो जगने चैनम अर अरलिनाम अरत्निनाम समोहम मगमद्राजा प्रहारवर पीड़िता। इससे सुशर्मा विलाप करने लगा। उस समय भीम ने उसके मस्तक पर लात मारी और उसके पेट को घुटनों से दबाकर ऐसे घूसा मारा कि उसके भारी आघात से पीड़ित होकर राजा सुशर्मा मूर्छित हो गया। तस्मिन् गृहे ते विरथे त्रिगर्तानां महारथे अभज्यत बलम सर्वम त्रयगर्तम तद्भयातुरम। त्रिगर्तों का महारथी वीर सुशर्मा जब रथहीन होकर कैद कर लिया गया तब वह सारी त्रिगर्त सेना भय से व्याकुल हो तितर बितर हो गई। निवर्त्य गास्ततः सर्वा पांडुपुत्रा महारथा अभिजित्य सुशर्माणं धनं चादाय सर्वशः। तदनंतर पांडु के महारथी पुत्र सुशर्मा को परास्त करने के पश्चात सब गौओं को लौटाकर और लूट का सारा धन वापस लेकर चले। स्वबाहु बल संपन्ना हिरण्य सेवा यतव्रता विराटस्य महात्मा परिक्लेश विनाशना। वे सभी अपने बाहुबल से संपन्न लज्जाशील संयम पूर्वक व्रत पालन में तत्पर महात्मा तथा विराट का सारा क्लेश दूर करने वाले थे। स्थिता समक्षम ते सर्वे तथ भीमोभ्यभाषत नायम पाप समाचारो मत्तो जीवितुमर्हति किंतु सत्यम मया कर्तुम यद राजा सततम घृणी। जब ये सब राजा के सामने आकर खड़े हुए तब भीमसेन बोले, यह पापाचारी सुशर्मा मेरे हाथ से छुटकर जीवित रहने योग्य तो नहीं है, परंतु मैं कर ही क्या सकता हूँ। हमारे महाराज सदा के दयालु हैं। गले गृहीत्वा राजानम आनीय विभसम व्यसम तत्एनम विचेष्टन्तम् बद्ध्वा पार्थो वृकोदरः रथमारोपयामास विसंज्ञम् पांशुकुंठितम्। इसके बाद भीम राजा सुशर्मा का गला पकड़ कर ले आए। उस समय वह लाचार होकर उनके वश में पड़ा था और छूटने के लिए छटपटा रहा था। कुंती पुत्र भीम ने सुशर्मा को रस्सियों से बांधकर रथ पर रखा रख दिया। उसके सारे अंग धूल से सने थे और चेतना लुप्त सी हो रही थी। अभेत्य रण मध्यस्थम अभ्यगच्छत् युधिष्ठिरम दर्शयामास भीमस्तु सुशर्माणं नराधिपम्। इसके बाद भीम ने रणभूमि में स्थित राजा युधिष्ठिर के पास जाकर उन्हें राजा सुशर्मा को दिखलाया। प्रोवाच पुरुष व्याघ्रो भीममाह वसोभिनम तम राजा प्राह सदृष्ट्वा मुच्यतां वै नराधमः। एवं उक्तो ब्रवीद भीम सुशर्माणं महाबलम्। भीम युद्ध में अत्यंत सुशोभित होते थे। पुरुष श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर सुशर्मा को उस दशा में देखकर हंसे और भीमसेन से बोले, इस नराधम को छोड़ दो। उनके ऐसा कहने पर भीम महाबली सुशर्मा से बोले, भीम उवाच जीव तुम चेक्षसे मूढ़ हे तुम मे गदत शृणु दासोस्मीति त्वया वाच्यम संसत्सुच सभासुच। भीमसेन ने कहा, मूर्ख यदि तू जीवित रहना चाहता है तो उसका उपाय बताता हूँ, मेरी बात सुन। तुझे संसदों और सभाओं में जाकर सदा यही कहना होगा कि मैं राजा विराट का दास हूँ। एवं ते जीवितम दद्याम एस युद्ध जितो विधि तम वाच ततो जेष्ठो भ्राता संप्रणयम वचः। ऐसा स्वीकार हो तो तुझे जीवन दान दूंगा। युद्ध में जीतने वाले पुरुषों का यही नियम है। तब बड़े भ्राता युधिष्ठिर ने भीम से प्रेम पूर्वक कहा। युधिष्ठिर वाच मुंच मुंचाधमाचारम प्रमाणम यदि ते वयम दास भाव गतोजे स विराटस्य महीपते अदासो गच्छ मुक्तोसी मैवम कार्सी कदाचर। तब युधिष्ठिर बोले, भैया यदि तुम मेरी बात मानते हो तो इस पापाचारी को छोड़ दो छोड़ दो। यह महाराज विराट का दास तो हो ही चुका है। इसके बाद वे सुशर्मा से बोले, तुम दास नहीं रहे, जाओ, छोड़ दिए गए, फिर कभी ऐसा काम न करना। इति श्री महाभारती विराट परवड़ी गोहरण परवड़ी दक्षिण गोग्रहे 3300 अध्याय। इस प्रकार से महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में दक्षिण दिशा की गौओं का अपहरण करते समय सुशर्मा के निग्रह से संबंध रखने वाला 33वां अध्याय पूरा हुआ।